اس نیت سے امامت کورس یا مدرس کورس کرنا کیسا ہے کہ دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ آمدنی کا ذریعہ بھی ہوگا؟ انما الاعمال بالنیات، کہ میں دوسری نوکری کروں گا اس سے بہتر ہے کہ میں یہ نوکری کروں گا تاکہ دین کی خدمت ہو جائے، تو اس جذبے کا انشاءاللہ ثواب ملے گا، امید رکھی جاتی ہے اس پر، لیکن وہ سرکار اعلی حضرت کے فتاوا سے تو یہی مستفاد ہے کہ اجرت لے کر جو تدریس کرے، قرآن پاک پڑھائے یا امامت کرے یا اذان دے، تو ان کو ثواب نہیں ملے گا، سرکار اعلی حضرت کا فتوا یہی ہے، لیکن یقیناً دوسری نوکریوں سے تو یہ اچھی نوکریاں ہیں، اور اب اس میں بھی یہ راستہ تو نکلا ہے کہ اگر وقت کی اجرت طے ہو جائے، تدریس کی اجرت طے نہ ہو، مثلاً روزانہ صبح 8 سے لے کر 2 بجے تک تدریس کا وقت ہے، تو اس کا یوں ہیلا ہو سکتا ہے کہ روزانہ صبح 8 سے 2 بجے تک آپ ہمارے ملازم، یہ اجارہ ہو گیا، ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، اتنا وقت ہم کو دے دیں، جب یہ اجارہ ہو گیا اب اس کو کہہ دیا جائے کہ اس وقت کے اندر یوں کرو، آپ فلا فلا کتاب پڑھا دیا کرو، تو اب پڑھانے کا ثواب ملے گا، یہ پہلے بھی بات ہوئی تھی، اگر یہ رائج ہو جائے نا یہ طریقہ، تو ان بیچاروں کو پڑھانے والوں کو ثواب مل جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد